Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Mescit yayını. Sallu ala şefi'i dünubina Muhammed. Allahümme salli ala selam. Sallu ala kurrati ayunina Muhammed. Allahümme salli ala selam. Euzü billahi semi'il alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzü bike min mazatişşeyatin. Ve euzü bike rabben yahturun. Bismillahirrahmanirrahim. Fe'tebiru ya ulil ebsar. Sadakallahu'l azim. Allahümme enfa'na bil Kur'anil azim. Barik lana fihi velhamdülillahi rabbil alemin. Hassantukum bil hayyil kayyum illezi la imut ebeda ve defa'tu ankumus su'e bila havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Mübarek Cuma gecesinde Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin bizleri cem etmiş bulunduğu bu ilim meclisinde, bu faziletli mecliste Allah'ım çok kar kazanmayı nasip eylesin. Amin. İlim meclislerinde ne kadar bereket, ne kadar fazilet var ise Allah-u Teala hepsinden istifade etmek, hepsinin faziletlerine erişmek ve edebine riayet etmek, kazanmak nasip eylesin. Amin. Ne buyruluyor? Hadis-i şerifte "Ugdu alimen ev müteallimen ev müstemi'an, ev muhibben ve la tekunil hamisete fe tehlik." Ya kendin alim ol, ya ilim meclislerine devam eden talebe ol, yahut ders dinleyen, sohbet dinleyen bir dinleyici ol. Veya en azından bunları sevici ol. Sakın beşinci olmayasın, o vakit helak olursun. Şimdi insanların, tabii bu seven kısmı bayağı bir insanı kurtarıyor. Kendi gelemese de falan çok seven oluyor bu ilim meclislerini. İlim dinlemeyi sevenler oluyor. Dinleyemiyorsa da seviyor. Bu sevgi kurtaracak inşallah. Ama bil fiil iştirak etmek, gelmek gitmek, bu çok daha kazandıracak inşallahü rahman. Biz burada ...54 farzla ilgili dersler yaparken şimdi sıradaki dersimiz nereye geldi? 27. farz. Nedir 27. farz? Tefekkür etmek, yani ibret almak. Bu hususta bir ayet-i kerime okuyor. Delil olarak 54 farzdan 27'si geçmiş olaylardan ve hadiselerden ibret almaktır. Allah-u Teala Nadıroğullarını, yani Medine civarında bulunan Yahudilerden, Yahudi kalelerindendir. Bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hainlik ettikleri için, söz bozdukları için kafirlerle, müşriklerle birleşip Hendek Muharebesi'nde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aleyhine toplandıkları için ne yaptı? Kuşattırdı. Ve bunları kalelerinden Şam tarafına sürgün ettirdi. Burada bir hadise oldu. O da nedir? Çok muhkem kaleler, sağlam binalar, hiç oradan çıkacaklarına kimse efendim ihtimal dahi vermez iken, onlar da kendi kalelerinin çok güçlü olduğunu savunurken sahabe-i kiramın muhasarası ve kuşatması karşısında bir zaman dayandılar. Fakat tabii kalelerde de böyle sıkıntılar var. İçeriden erzak tükendiği vakit, yiyecek içecek kalmadığı vakit dışarıdan temin etmek zorundalar. Dışarıdan da muhasara olduğu vakit kuşatılma, giren çıkan kontrolde olduğu için İslam ordusu da bunlara bir yardım gönderilmesine müsaade etmediği için artık pilleri bitti. Bitince ne yapalım? İşte sürgün, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar hakkında sürgüne razı oldu. Yani terk edin buraları, gidin. Bu hainliğinizin cezası olarak aslında evvelce sözleşmiştiler. Birbirimizin aleyhine düşmanlarımıza yardım etmeyeceğiz diye. Bu sözde dursaydılar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz bozar mıydı? Haşa bozmazdı. Ama onlar sözü bozunca cezayı hak ettiler. Burada ne yaptılar? Bu sefer hesap ettiler ki biz bu kaleyi bu kadar yaptık, ettik, içinde yaşadık. Şimdi biz buradan gidersek Müslümanlara kalacak bu. En iyisi dediler, biz bunu kendimiz yıkalım. Yani kıskançlık, yani onlara da yaramasın. Madem bize yara olmadı, onlara da yaramasın diye yıkmaya başladılar. Müminler de dışarıdan yıkıyorlar yani içeri girmek için. Allah-u Teala bu hadiseyi anlatıyor. Haşr suresinin baş tarafında Estaizu lehüvellezî ehracellezîne keferû min ehlil kitâbi min diyârihim. Ehli kitap oldukları halde kafir olan o Yahudileri Allah yurtlarından çıkardı. Yevvel haşr, ilk sürgünde. Bu ilk sürgün oldu. Mâ zannentum en yehrucû. Siz onların oradan çıkacağını sanmazdınız. Hiç evvelce sorulsa, bunlar güçlü, kuvvetli adamlar mı? Ekonomi her zaman bunların elinde olur. Pazarlar, çarşılar, stokçu olurlar. Paraları çok olur. Nakit bulundururlar. Falan filan. وَظَنُّوا اَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُسُونُهُمْ مِنَ اللّٰهِ. Onlar da bu kalelerimiz, kulelerimiz bizi Allah'tan gelecek azaptan kurtarır sandılar. Bazı insanlar böyle düşünüyorlar. Şuraya girersem işte azaptan kurtulurum. Şuraya girersem yıldırım çarpmaz. Şuraya girersem zelzele yıkmaz. Şuraya kavuşursam düşman beni bulamaz falan. Halbuki ancak Allah-u Teala'nın desteğini alırsan, o seni kurtarmak murad ederse seni düşmanın ortasında da kurtarır. Musa Aleyhisselam'ı ne yaptı? Firavun'un elinde büyüttürdü. Allah isterse Firavun 90 bin, privat 70 bin, en meşhur 70 bin oğlan boğazladı. Niye Musa Aleyhisselam gelmesin dünyaya diye. Gelirse yaşamasın diye. Ama Allah-u Teala da o korktuğu çocuğu gönderdi kucağına. Allah bu yapar. Celle Şanuhu Celle Celal. Hal böyleyken ne oldu? فَاَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُ. Allah onlara hiç beklemedikleri yerden geldi. Ve kadefe fi kulubihim ruh. Allah ne yaptı? Kalplerine korku attı. Bu korku nasıl bir şey? Çok acayip bir şey. Bazı kere çok güçlü bir adam çok güçsüz birinden korkabilir mi? Korkar. Çünkü korku nerede bulunur? Kalpte bulunur. Kalpler kimin elindedir? Allah-u Teala'nın kudret elindedir. O zaman insan kalbine malik midir? Değildir. Yani kalbini istediği gibi yönetebilir mi? Demez. Kalbine istediği şeyi düşündürebilir mi? Düşündüremez. Birini sevmek ister, kalbi onu sevmez. Ne kadar zorlasa sevmez. Birinden soğumak ister, soğuyamaz. Kalbine de buyuramaz. İstediği kadar kalbini zorlasın, sevme bu adamı desin. Soğuyabilir mi ondan? Soğuyamaz. Veyahut işte bazı günahlara müptela olur. Bırakmak ister, hatta ağlar, sızlar. Sabahlara kadar tevbe eder, bir daha yapmamak için. Ama işte kalbine o yerleştiği vakitte o sevgi, o ilgi, alaka ne olur? Onu yine yuvarlar o günahın içerisine. İdâmel kalbu yeşrab hübbe şeyin. kalp bir şeyin sevgisini içerse فَلَا تَأْمَلَّهُ عَنْهُ صُرَافَ ta onun ondan ayrılmasını bekleme diyor. Yani sünger gibi böyle bazı şeyi sevgisini içer. Allah bizim kalplerimize kendi sevgisini içittirse. Habibinin sevgisini içittirsin. Amin. Dostlarının sevgisini içittirsin. Amin. İbadet sevgisini içittirsin. Amin. O onu sünger gibi emsin kalbimiz. Daha ondan çıkamasın. Amin. Çünkü neden? Kalp Mevla iledir. Yani Mevla'nın kudret elindedir. Mevla isterse böyle çevirir, isterse böyle çevirir. Ne gibidir diyor? Kulubul ibad, bütün kulların kalpleri beyne usbu'ayni min sabi'ir rahman, Rahman'ın parmaklarından iki parmak arasında. Allah'ın bizim gibi parmağı var mı? Haşa. Ama ne demektir? Sen bir kağıdı parmağının arasına alırsan, onu böyle iki tarafı sağa sola çevirirsen, altın üstüne getirirsen, bunda senin için bir zahmet var mıdır? Yoktur. Yukallibu'a keyfi eşya. Allah Teala istediği tarafa bütün kalpleri istediği anda çevirebilir. Onun için korku acayip bir şey. Bazı insanlarda karanlık korkusu var. Karanlıkta duramıyor. Ben de bir ufak ışık olsa uyuyamam. Zerre kadar bir ışık gelse illa onları kapattıracağım hepsini. Karanlık olacak. Bazısı da ışıkta yatıyor. Karanlıktan çok korkar. Yalnızlıktan korkar. Yalnız kalsa devamlı efendim illa birini çağıracak veya biri gidecek. Mümkün değil, evde yalnız duramaz. Böyle işler var. Bazı adam bakarsın kelli felli iri yarı adamdan sen korkarsın. Heybetli görüntüsüne bakarsın. Ondan sonra bakar bacak kadar boyunda bir adam onu korkutur. Bazı mafyalar var mesela. Boyu 1,5 metre yok, 1 metre falan. Böyle mafyalar var. Eskiden anlatırlardı. Ya nasıl bu adam mafya olur? 1,5 metreden kim korkar adamdan? Geldi anlat. Koca koca adamlar hep önünde şey, etek öpüyorlar. Niye? Buna cesaret vermiş Mevla. Bu tarafa da korkaklık vermiş. Ne olacak şimdi? Aslanın içine korku atarsa, aslan kedinin karşısında titrer mi? Titrer. Hiç boyla bosla değil. Çünkü o yönetim nerede? Kalpte. Korku. Ben diyor onların kalplerine korku attım. Şimdi dünyada bu kadar kafirler var. 5-6 milyara yakın. Çok da bütün maddi imkanlar, silahlar bunların elindedir. Fakat iki Müslüman doğru dürüst ehli sünnet üzere Allah Teala'ya tam bağlı olsa, cesaretli olsa, hiçbir şeyden korkmasa, bütün dünyayı Allah onlardan korkutabilir mi? Korkutabilir. Ve bunlar oldu. Evvelce de savaşlarda bu çok görüldü. Kaç misli ordular? İşte Bedir Muharebesi'nde 313 nerede, 900 küsür nerede? Yani 3 misli. Mute Muharebesi'nde öyle. Bazı kere 100 bin kişilik orduya 3-4 bin kişilik sahabede. 100 bin kişilik orduya. 3-4 bin. Altını üstüne getiriyor. Çünkü karşı taraf Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Nusurtu bir ruhbi mesirette şehrin. Bana 6 haslet verildi. Bazı hadis-i şeriflerde 5 haslet olarak zikrediyor. Ki bunlar lem yutaha ehadun kabli. Benden önce hiçbir peygambere verilmedi. Bunlardan bir tanesi nedir? Bir aylık yoldan adımı duyan düşmana Allah korku verir. Daha bir ay var benim oraya gelmeme. Ama o düşman başlar telaş etmeye, titremeye. Bu da bana Allah'ın desteğidir. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Bu Yahudilerin de kalplerine korku attım. Mevla buyuruyor. Korku atınca yuhribune buyutehum evlerini yıkmaya başladılar. Bir eydiyim içeriden kendi elleriyle ve eydil müminin dışarıdan Müslümanların elleriyle. Şimdi bu ayet-i kerimenin sonunda geliyor bu şimdi okuyacağımız 27. farz nedir dedik? Yaşanmış olaylardan ibret almak. Hemen peşine bu kıssayı anlattıktan sonra daha Kur'an-ı Kerim'de bu, böyle çok kıssa var mı? Nuh Aleyhisselam'ın ümmetinin işte kafirlerin helaki var. Lut Aleyhisselam'ın ümmetinin helaki var. Hud Aleyhisselam'ın ümmetinin helaki var. Şuayb Aleyhisselam'ın ümmetinin helaki var. Salih Aleyhisselam'ın ümmetinin helaki var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le harbeden kafirlerin helaki var. Çok. Şimdi bunların peşinde bir tanesini de söyler, hepsinde murad eder. Hepsinde aynı şeyi düşünmek lazım. Fe'tebiru. İbret alın. Yani düşünün demektir. İnsan tefekkür edecek, ince düşünecek ki ders çıkarsın. İbret alın. Yani siz ibret alınacak hale gelmeden evvel, kendiniz ders olmadan evvel, helak olunan kavimlere karışmadan evvel, sizden önce geçenlerden ibret alın. Ya ulil ebsar, ey basiret sahipleri. Yani akıl fikir sahipleri, ince anlayış sahipleri, feraset sahipleri, hele de ben size iman verdim, İman sahipleri, siz ibret alın. Bakın, sizden önce ölenler var, helak olanlar var, şu anda da hasta olanlar var, sizden daha zengin oldukları halde, sağlıklı oldukları halde, imkanlı oldukları halde, ne hallerde, ne hallere düşenler var. Hep ibret alın. Yani ibret alın ne demek? Ders çıkarın ve onların düştüğü hale, duruma düşmeyin. El akilu men itta'fa bi mevti cirani. Akıllı kişi odur ki komşusunun ölümünden ibret alır. Ama akılsız kimdir? Akılsız da öyle bir kişidir ki ne yapar? Efendim, oh komşu öldü, dünya bize kaldı diye sevinir. Ahmak. Birazdan kendi ölecek. Efendim, düşmanı öldü diye sevinir. Sanki kendi kazık çaktı, kalacak. Halbuki o ne hal üzere öldü? Sen ne hal üzere öleceksin? Hesap yapmak, ibret almak bu. Şimdi burada yine bir ders var bize. Nedir o? Şimdi kafirler bizi çok korkutuyor. Değil mi? Artık ödümüz koptu. Geldiler Libya'yı öyle bombalıyorlar. Orada 15 bin kişi öldürmüşler. Efendim tabii o NATO güçleri, kendi iç savaşları da var. Sonra Suriye'de şimdi 1000 kişiyi geçti. Tabii onda yine kafirlerin kışkırtmalarıyla. Orada öyle, Mısır'da öyle, şurada öyle, burada öyle. Doğu Türkistan'da Çin gavuru. Efendim, Çeçenistan'da Rus gavuru. Öbür Orta Doğu'da Amerika gavuru. Bunların hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu üzere kafirler toplaşıp birleşip kuvvetlerini birleştirip sizin üzerinize efendim sineklerin çanak üzerine üşüşmesi gibi kıyamete yakın üşüşecekler buyuruyor. Ve bunları görüyor muyuz gözümüzle? Türkiye üzerinde oynamak istiyorlar. Allah fırsat vermese. Amin. Şimdi ibret alın. Ey basiret sahipleri, ibret alın. Yani ibret almazsak, sünnete dönmezsek, ehli sünnete dönmezsek, bu Yahudi Hristiyanlarla iyi geçinelim dersek, bunun sonu yok. Bunun sonu yok olmak. وَلَنْ تَرْضَانْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى. Ne Yahudiler ne de Hristiyanlar. Asla senden razı olmayacaklar. Öyle Avrupa Birliği normları, bilmem ne kanunları, hepsini uyguladık, tamam mı? Yetmeyecek. Niçin? Gavur olmadın ki diyecek. Ne Yahudi ne Hristiyanlar. Asla Habibim senden razı olmayacak. Ondan razı olmayan bizden razı olur mu? Asla razı olmayacak. Ne zamana kadar? Sen onların dinine uyuncaya kadar. Ayet bu ya. Sen Allah'tan iyi mi biliyorsun? Yok canım, Avrupa Birliği bize öyle bir şey demiyor. Ya bize iyi şeyler söylüyor. Onların şeylerini biz yaparsak burada rahat ederiz. Yani bize de yarayan şeyler. Ama yetmeyecek ki. Sen onların dinine uyuncaya kadar. Bak, hiç o ne ekonomik özgürlük, düzgünlükleri olmayan, maddi imkanları olmayan bu kadar Avrupa ülkesinde Hristiyan şeyler var. Onları aldılar mı? Adam 10 senede müracaat hemen aldı. Bizimki 40-50 senede kapıda duruyoruz. Hala notunuz iyi, düzgün, kırık. Şunu yaptınız, şunu yapamadınız, şunu çıkarttınız ama uygulayamadınız. Devamlı böyle. Ve la yezalune yukatilunekum. Bakara suresinde. Bu deminki de Bakara suresinde. Onlar mutlaka sizinle savaşmayı sürdürecekler. Hatta yeruddukum an dinikum, sizi dininizden çevirinceye kadar. İn istata'u, ama buna güç yetirebilirlerse. İnşallah bize yetiremeyecekler. Hemen yertedid minkum an dini, içinizden kim dininden dönerse, fe mut ve kafirun, kafir olarak da geberirse, فَاُولَٰئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Dünyada da ahirette de yaptıkları bütün iyilikler silinmiştir. Ne namazı, ne orucu, ne yardımı, ne fakir bakması. Hiçbirinin hayrını göremeyecek. اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ Onlar ateşten hiç çıkamayacak. هُمْ فِيَا خَالِدُونَ Ebediyen yanacaklar. Ya değer mi burada? Birkaç gün dünyada rahat edelim diye kafirlere uyarak, onlara benzeyerek, onların dediğini yapalım diyerek, onların isteklerini yerine getirerek, sonunda da dinden çıkarak ölmek yakışır mı ya? Yok efendim, biz onlarla anlaşıyoruz. Şunu şunu da kaldı. Maddelerin, şu maddelerde yaptığımız zaman tamam. Onlar bizden razı olacak. E Kur'an diyor olmayacak. Ya sen gavur olacaksın ya da gavur senden memnun olmayacak. Ayet var. Şimdi ben Allah'a mı inanayım, sizin safsatalarınıza mı inanayım ya? Kimse kandırmasın bizi. Esas tehlikenin büyüğü nerede? Tehlikenin büyüğü milleti Hristiyan etme tehlikesi. Ali Haydar Efendi babamız kaddesallahu aleyhi ve sellem buyururdu ki İstanbul'u bir daha Hristiyanlar alamayacak. Ama İstanbul halkı Hristiyanlaşacak. Bunu koca Ali Haydar Efendi dört mezhep. Tehlikenin büyüğü burada. Olur mu ya diyoruz. Olur mu ama adam gavura kanıp olmuyor. Hocaları buldular şimdi. Hocaları buldular. Adam diyor ki iki dine birden yaşayabilirsin. Hristiyan da olsan o dinde geçerlidir, mensuh değil. İncil'le amel etsen diyor ameli salih olur, cennete girersin. Bu diyalogçular. Bunların adını diyalogçu taktım, bayağı da tuttu ha her yerde şimdi. Millet diyor diyalogçular, ben bir şey taktım mı tuttururum Allah'ın izniyle. Onlar da bana bir şeyler takıyorlar ama tutturamıyorlar Allah'ın izniyle. Efendim, bu diyalogçular, bunlar Allah, Allah, Allah. Yani Yahudi, Hristiyan'ın hiç bu kadar şerri yok. Dizinin içine sokuyor, oranın içine sokuyor. Dizide ya, Akop ölürken, ben Müslüman oldum, gizli Müslümandım, çevreme anlatamadım. Tamam, bu kabul edilebilir. Yani adam korkar eder, takıya yapar. Öyle nice maşatlıkta yatan, Hristiyan, Yahudi mezarında yatan var ama Allah'ın dinde Müslümandır yani. Gizli Müslüman olmuş, söyleyemeden ölmüş falan, o Allah'ın dinine Müslümandır. Ama burada şimdi sorun ne? İşte ben efendim, dedim ki, düşündüm ki diyor dizide, kendi kendime düşündüm ki, hem İsa Allah'ın peygamberi, Muhammed de Allah'ın peygamberi, salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhi ecmain. O zaman diyor, o demiyor öyle salavatullahi, ben diyorum yani ha. Ondan sonra diyor ki, efendim ben düşündüm ki, bu iki peygamberin dediklerini de yaparsam, iki peygamberin de dediğini aynı anda yaparsam Allah benden razı olur. Bak adama ne dedirtiyor. Razı olur mu? Niye? İsa Aleyhisselam'ın dininin buyurdukları şeriatı şu anda geçerli mi? Değildir. Mensuh olan şeriatla amel edilir mi? Edilmez. Haramdır. Yani hem cuma namazına gelecek hem pazar ayinine gitmiş. İkisini de yapmış, diyor ki Allah ikisinden de razıdır. Bak şimdi. Ne işliyor millete ya? Ondan sonra diyor ki iki tarafa da gittim, ikisinden de haz aldım. Hadi dese ki ben Müslüman olduğumu açıklayamadım, çevreme de karşı korktum. Ondan dolayı mecbur idareten takıya yaparaktan aynede gittim. Hani böyle dese ben o kadar bir şey demem. Yine de öyle yapmamalıydı derim ama. Ama sen şimdi diyorsun ikisinden de haz aldım. Bir insan ayinden haz alır mı? Cennete gidecek adam, Müslüman olan adam, gavur ayininden haz alır mı yani? Alamaz ya. Bunu İslami kanal geçiniyor, böyle zehir zek kumu akıtıyor oradan. Bu milleti böyle böyle yumuşatacaklar, ılımlandıracaklar, ondan sonra bütün millet Yahudi'ye, Hristiyan'a, o da cennetlik, ben de cennetlik gözüyle bakacak. Millette %10, %20 kadar bir Hristiyan laştırma misyonerlik faaliyetlerinin de desteğiyle sağlanabildiği anda efendim ne olacak? Ondan sonra işte azınlıkların da istekleri olacak, hükmü olacak. Nasıl şimdi iki dil talebi var mesela milletin. O iki dil talebi gibi bu sefer bu da ne diyecek efendim? Ben de özellik isterim. Ben de işte şu kadar nüfusumuz var şurada. Burayı böleceğiz. İşte sur içini ekümenik yapacağız. Bilmem ne yapacağız. Mesele oraya hizmettir, oraya gidiyor. Ama bu siyasi yapılsa, ekonomik yapılsa, şu yapılsa, bu yapılsa o kadar korkmuyorum. Allah'ın izniyle millet sağlam durur. Fakat bunun bir de din kanadı, hoca kanatlarını buldular şimdi. Esas tehlike nerede bu millete? hoca olan ilahiyatçı, şucu, bucu, hocalar bunu efendim fetva olarak o dinde geçerlidir, o dinde Allah'a ulaştırır falan şeklinde yayarlarsa bu bile buna kanabilir. Kananlar da oldu. Şu anda bayağı kananlar var. Bunlar ne olacak halleri bilmiyorum. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor, iki dini birden doğru kabul eden müşriktir. Aynı dinsiz kitapsız. İstediği kadar namaz kılsın. Öbüründe doğru kabul ediyor. Geçen arkadaş anlatıyor. İşte bu diyalogçulardan. Tabii adam cemaat olarak yani hoca değil de artık onlara kalmış kapılmış neyse. Benim de diyor annem gavur öldü diyor arkadaş. Yani gavur öldü derken zaten kafir yani annesi Rus. Babası Azeri. Dolayısıyla kardeşimiz iyi Müslüman. Hani Allah nazardan muhafaza etsin. Seni beni geçmiş. Şimdi diyor adam bana soruyor diyor. Annen ne hal üzere öldü? Dedim diyor ki yani Rus yani kafir olarak, Hristiyan olarak öldü diyor. İnşallah şefaat edersin dedi diyor. Adam da bizim sohbetleri dinlediği için yutar mı? Yutmaz. Nasıl şefaat edeceğim dedi diyor ya. Kafir olarak ölene, sen diyor hani namazla abdestlisin, hacca gittin falan ya, sen inşallah şefaat edersin. Bak zihniyete bak. Her yerde kusuyorlar. Ya adam diyor nasıl şefaat edeceğim? Kafir ölene peygamber şefaat edebilir mi? Ya peygamberin meleğin hakkı yok. Ve la yeşfeûne illâ limen irtadâ. Onlar ancak Allah'ın razı olduğuna şefaat edebilirler. Allah imansız ölenden razı mı? Men zellezî yeşfeûndehû illâ biizni. Allah'ın izni olmadan şefaat geçerli mi? E değil. Allah da kime izin veriyor? Müslüman olarak ölenlerin günahkarlarına şefaat izni veriyor. Şefaat olunma. Yoksa sen kafir olarak ölmüş, inşallah şefaat edersin. Nasıl edeceğim? Kim edebilir? İbrahim Aleyhisselam babasına edebilecek mi? Nuh Aleyhisselam hanımına edebilecek mi? Oğluna edebilecek mi? Lut Aleyhisselam hanımına edebilecek mi? E bu nasıl iş? İşte bunlar ehli kitap oldukları için bunlara özel şefaat hakkı var. Yok böyle bir şey. İslam'ın dışında bir din ile ölene ahirette ebediyen cehennemden çıkış yoktur. Bu böyle bilinsin. Bunları yerleştirelim de sarsamasınlar inşallah. Bunlar böyle harıl harıl çalışıyorlar. Ne acayip gizli sokuşturmalarla. Bir de açıktan çıkıp deseler ki bu böyledir bizim fetvamız. Hani o zaman biraz daha millet anlayacak. Bunu alıştıra alıştıra tedrici yapıyorlar. Böyle böyle bu kafalar değişiyor. Ey basiret sahipleri, ibret alın. Bu kadar memleketler ne hale geldi? Bu kadar milletler ne hale geldi? Bakın görüyorsunuz insanların vatanları işgal altında. Afganistan'da öyle, efendim Çeçenistan öyle, Doğu Türkistan öyle, Irak öyle, dibimizde. Görüyorsunuz. Her yer işgal altında yani. Biz bu dine sahip çıkarsak Allah vatanımızı da kurtaracak. Sünnete uyarsak, ehli sünnete. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Siz benim sünnetimi terk ederseniz feyda haraçtum anha, yani başını hatırıma getirin. Maziltum mütemessikine bi sünneti muntasirin ala adubikum. Benim sünnetime yani itikat benim gibi, amel benim gibi, benim yoluma sarıldığınız sürece düşmanınıza karşı galip olacaksınız. Feyda haraçtum anha, sünnetimden çıktığınız zaman ya, bir sarığın nesi var? Sünnetin heybeti var değil mi? Osmanlı'da bir bakıyorsun o sarıklı padişahlar, ondan sonra gele gele gele fesliler falan, hiç itibar kaldı mı? Kalmaz. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? El-amâim izzül arab. Sarıklar, baştaki sarık, yani Araplar için diyor. O zaman sadece Müslümanlar Arap kavminden oldu ilk dönem ya, onun için. Yoksa bu ümmetimin şerefidir. Feydâ ve zâuhâ azellehumullah. Onu aşağı indirdikleri zaman Allah onları alçak edecek. Bakın yükseliş dönemlerine, düşüş dönemlerine bakın. Sarıklar büyükken devlet büyük. Küçüldükçe küçülmüş. Ondan sonra Yunan'dan fes gelmiş. Sarık gitti. İş bitti. Ya şu sünnetteki dikkate bakın. Hazreti Ömer zamanında bir kaleyi muhasara ettiler kafirleri. Bir türlü fetih nasip olmuyor. Yani yoksa dayanamazlar Müslümanlar, Allah'ın izniyle galip olurlar. Emirül Müminine mektup yazdı komutan. Dedi ki şu kadar zamandır muhasara ediyoruz, kale düşmüyor. O da cevap yazdı ki iyi dikkat edin bakalım, belki bir sünnet terk ediyorsunuzdur. Sahabeki, halbuki cihat harpteler. Belki bir sünnet terk ediyorsunuzdur. Bir baktılar yani, düşündüler. Ya telaştan misvak kullanmıyorlar. Ya dediler biz misvak sünnetini terk ediyoruz. Misvak çok önemli bir sünnet. Bu sefer o ağaçlardan yapılıyor zaten. Hemen ağaçları kestiler falan. Misvak kullanmaya başladılar. Kaledekiler de böyle bakıyorlar. Tabii hep kaledeki muhasara altında olan ne yapar? Düşmanı hareketlerini devamlı takip eder. İzler ne durumdalar. Bir de baklar bunlar tabii ağaçları kesmişler, misvak yapmışlar, ağızlarına sürüyor. Bunlar açlıktan ağaçları yemeye başladılar, bizi de yiyecekler diye. Allah bir korku attı kalplerine, kale düştü. Korku, korku. Ben diyor kalbine korkuyu atarım diyor, adama evini eliyle yıktırırım diyor Allah. Celle şanuhu celle celle. Yani sen şimdi Amerika süper güç, hiçbir şey olmaz. Konuşuyorsun be, 25 sene evvel Rusya'ya aynı şey diyordun. He? Efendi Hazretleri Rıhtım'da simit yiyen gençlerin başına gitti ya. Dedi size biraz vaaz edeyim gençler falan. Onlar da komünistlik o zaman çok, 80'li yıllar, 80'den önce falan millet komünizme özeniyor. Hoca dedi işine git, işine dedi be. Efendi Hazretleri dedi bu benim işim bu dedi, işime geldim dedi. Allah bana emrediyor dedi. Baktılar ki bundan kurtuluş yok. Efendi konuşuyor mübarek. Ne kadar aynı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani nasıl hakaretlere uğradı, dışlandı, şudur bu, hiç bırakmadı tebliğ. Efendi böyle yaptı bu işleri. Ondan sonra bir laf atacak şimdi ki konuyu bozsun oradan gencin biri işte. Dedi ki sen dedi Rusya'nın gücünü biliyor musun dedi. Ne alaka dedi ya. Sen dedi Allah'ın gücünü biliyor musun dedi Efendi Hazretleri ona. Rusya dedi bir bombası var dedi, bir anda dedi bir şehri atom bombası bitirir dedi be. Neyi bitirir dedi. Dağı mı kaldıracak yerinden? Tozunu uçurur dedi. Binalar, betonlar falan. Allah'ın dağı duruyor, taşı duruyor. Hiroşima'ya mı ne attılar da? Şehir yok oldu mu? Duman mı oldu? Bütün şehir duruyor. Adamlar öldüce. Yani Allah'ın kuvveti nasıl? Ma amruna illa vahidetun kelemhum bil basar. Bu ayeti okudum dedi. Rabbimiz buyuruyor ki benim gökleri, yerleri, ağaç, efendim, dağları, taşları, güneşi dürmem, yıldızları dökmem, dağları yürütmem, bütün dağlar yürüyecek ha? Bütün dağlar yürüyor kalktı pamuk gibi. O denizleri birbirine kaynatmam. Hepsi göz açıp kapayacaktan daha az bir zamanda olacak. Bu sefer sustu tabii. Ama milleti öyle, gençleri öyle doldurmuştular. Rusya'nın gücünü biliyor musun falan. Ne oldu şimdi? Uşkurunu bağlayamıyor. Ne hale geldi rezillik? Hiçbir gücü var mı? Eskiden o veto etse Amerika Afganistan'a girebilir miydi? He? Irak'a girebilir miydi? Giremez. Halbuki Irak'takiler Basçıydı. Yani Rusya yanlısıydı. Suriye'deki Nusayri rejim ihtilal, bu Esed ihtilali babasının yaptığında bunlar hep nerenin adamıydı? Rusya'nın adamıydı bunlar. Bas rejimi komünist. Arap ırkçılığı. Şimdi hepsi birer birer armut gibi gidiyor. Rusya bir şey yapabiliyor mu? Ancak veto hakkımı kullanıyorum. İşte efendim orada oy vermiyor falan. Ne? Oy vermesen ne olur? Adam girdi. Bir gücü kalmadı. Şimdi Amerika'dan bahsediyorsun. Sen niye Allah'tan hiç bahsetmiyorsun ya? Allah. Efendi Hazretleri'nin ne sözleri var? Sözlerini topladık da birkaç bin tane söz inşallah basılacak. Şimdi ömreyle ilgili şey basıldı. Ondan istifade edin. Katalog yapmışlar. Ahıska yayınları. Yani güzel. Efendim Hazretleri'nin resimleri var. Ömreyle ilgili bazı yazılar var. İnşallah bereket olur. Bu sözleri ben tabii topladım. Yalnız benim bu işlerde hiç maddi bir kuruş aldığım var mı? Vallahi billahi yoktur. Şu ömreye gidildi gelindi benim bir kişiden bir kuruş bir şey aldığım var mı? Vallahi billahi yoktur. Söyleyen iftiracıdır. Allah belasını acil takdir eylesin. Acil Allah belasını versin. Bir kuruş benim bu işlerde hesabım yok ya. Hep böyle bana iftira atıyorlar. O sahtekar Mehdi'yim diyen heriften çıkıyor. Ondan sonra millete yayılıyor. İşte hoca topladı milleti de ömreye götürüyor da şu kadar para kazandı da. Bir kuruş. Kuruş boğazımdan geçtiyse Allah belamı versin benim de. Yok ya. Ha şimdi ben Akıska Yayınları hizmettir diye ben söylüyorum. Benim bir kuruş aldığım yok. Yani bu katalog meselesinde istifaden sözleri. Sözlerinden aklıma geldi yani de o da inşallah biraz acele edersek çıkacak. Yani Mevlamız buyuruyor Efendi Hazretleri bu kadar ekmekleri, sebzeleri, yiyecekleri, işte helvaları, şunları, bunu, bu kadar tatlıları hep o yaratıyor. Bunların ham maddesi ancak yerden çıkacak, yerden bitecek falan. Şekerinden tut, hiç böyle kimyasal, mimyasal olacak şeyler değil. Allah bunları yaradan Allah'a aşık olmuyorlar, hayran olmuyorlar. İşte Edison elektriği bulmuş diye Edison'a hayran oluyorlar. Bir de onu cennete sokmaya uğraşıyorlar. İki de bir hoca efendi Edison cennete girmeyecek mi? Bunu sorarlar senelerde. Ben çocukluğumdan beri ne alakası varsa. Sen cennete girse sana ne, girmese sana ne. Müslüman öldüyse cennete girer. Müslüman olmadıysa cennete giremez. Allah Teala ışığı bulanlar cennete girecek, telefonu bulanlar yüksek derecelere çıkacak diye bir ayet var mı? Ne uyduruyorsun? Cennete gitmek için vellezine amenu ve amilus salihati. 45 yerde var Kur'an'da. Ehli sünnete göre doğru dürüst iman edecekler. Salih ameller işleyecekler. Sen udhuluhum cennetin tecri tehtel enar. Onları cennetlere girdireceğiz. Hangi ayette var teknolojide bir gelişme yapan cennete girecek diye? Ahmak ahmak laflar. Yani Allah'ın bu kadar kudretine insanı yarattı Allah ya. Ceryanı bulmuş. E ceryanı bulan beyni yarattı Allah. Bir de o beyni de kanla çalıştırıyor. Damarlarla. Bir tık atsa gözü gitse nereden bulacak? Evinin yolunu bulamaz. Adam istediğin kadar büyük profesör olsun. He? Filozof olsun. Allah gözüne bir katarak evini bulamaz bitti. Sen niye Allah'ı düşünmüyorsun? Niye Allah'tan korkmuyorsun? Niye Allah'ın gücünü takdir etmiyorsun? Abi bir hortumluk canı var Amerika'nın. Allah bir vilayete hortum getiriyor. Bir kasaba gidiyor. İstese o hortumu büyütebilir mi? Büyütebilir. Amerika adam şeyinin tümünü bir hortumla alabilir mi? Alabilir. Yani çok masrafa lüzum yok. Çok sanayi masrafa lüzum yok. Zikrini, fikrini, sünnetini, duanı doğru dürüst yapsan Allah'a çok basit. Bir hortumluk canı var. Koca vilayetleri bir hortum. Füzeler, müzeler hortumda ne yapar? He? Bir sis, füze kalkar mı? Kalkmaz. Bir sislik canı var. Sis nedir? Duman. Bizim burada da bolca bulunuyor yani. Sabahları oluyor Boğaz'dan doğru. Beykoz'u sarıyor. E bu kadar basit yani. Bunu kim imal ediyor ki bunu şimdi? Biraz sis imal edelim desek devletin bütçesi yetmez. Her sabah bedava Boğaz'ın üstü sis dolu. Bu sisi biraz çoğalttığı vakitte hayat felç. Bir şey yanardağ patladı yine orada. Nerede? İrlanda mı? İzlanda mı? Onlar da bir acayip ya. O da ikisi de ayrı mı? Ayrı neyse. Oradan bir dağ patladı. Küllerinden buradan havaalanları kapanıyor. Efendim. Onu devamlı püskürtse o dumanı. Bunların hiçbir havaalanı işler mi? İşlemez. Bütün havaalanları bitti. Geçen de oldu böyle bir şey. İflas ettiler bilmem ne kadar. Milyon dolarlık zararlar mı? Bir anda ya. Her şey. Allah-u Teala nasıl ki şimdi bir trafo bozuldu mu her yerin elektriği gidiyor mu? Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri elektriklere efendim bu işleri yönettikleri yerlere birkaç yıldırım düşürse hepsini yakar mı? Arşiv arşiv doldurmuşlar gizli arşivler şunlar bunlar falan. Bir yıldırım arşiv gitti. O, ama biz onu kopyalamıştık başka tarafta. Oraya da bir yıldırım. Kopya da gitti. Hepsi gitti. Sen adamların sesini dinliyorsun, bilmem ne yapıyorsun, kimlerde konuşuyor, uydudan bakıyorsun falan. Çok tedbir alıyorsun falan. Müslümanlarla uğraşacaksın değil mi? Dünyanın gavuru. He? Allah-u Teala da senin nerelere kopya yaptığının hepsini biliyor. Canın çıkar, 500 senelik arşivi bir saniyede gider. Şu Allah'a dönsek, ibret alın. Bu farz. Bak 27. farz ibret alın. Ben düşmanlarıma ne yaptım? Kafirleri nasıl kırdım geçirdim? Bana isyan edenleri, peygamberlerimi inkar edenleri, dostlarıma düşmanlık edenleri, tarihte ne hale getirdim? Köfte ettim. Ezdim geçtim. Burada bizden evvel kim vardı? Bizans. Ne oldu buradaki Bizans? Bu kadar gavurlar. Ama Hazreti Fatih'in kemikleri sızlayacak işte. 580 sene, 600 seneye gidiyor. Yeniden bu diyalogçular yüzünden bu kafirler hortlamaya başladı. Yeniden efendim bunlar burada nasıl artış yapılabilir? Bunlar nasıl cennete sokulabilir? Adamlara nasıl böyle imkanlar tanınabilir? Adamlar yeniden başladılar ümitlenme. Bu zamana kadar hiç ümitleri yoktu. Bu son zamanda ümitlenmeye başladı kafirler, değil mi? Başladı. Allah ümitlerini boşa çıkarsın. Amin. İbret alın diyor Rabbimiz Tebarek ve Teala. Yani düşünün, ders çıkarın. Benim sünnetime sarılırsanız buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Düşmanlarınıza galip geleceksiniz. Feyde arkadaşım hana, siz benim yolumdan çıkarsanız, sünnetimi bırakırsanız, bak ne dedim sana, bir misvak, bir sarık. Bunları efendim şeye hafife alma. 40 yaşını geçince ne kullanıyoruz? Baston kullanıyoruz. Burada ne var bunun sünnette? Heybet var, vakar var. Değil mi? Bizim mübarekler bir tutam sakalları var. 70 yaşında hala baston kullanmıyor. Gencim havası atmak için. Yapmayın bu hareketleri ya. Ben başladım 15 sene evveldir kullanıyorum. Gerçi ben hastalığım şey oldu. Yoksa 40'tan evvel kullanmak iyi değil. 40'tan evvel kullanmak kibir. 40'tan sonra kullanmamak kibir. Ama efendisi bana izin vermişti. Başım çok dönüyordu, ben hastalıklarım çoktu. Ben yani epey evveldir kullanıyorum. Bir tane var elimde çok ağır. Bir alıyorlar elimden. Allah Allah, sen bunu nasıl taşıyorsun ya falan. Alışmışım mesela. Vurdun mu da bir şey yapacak. Ta şimdi öyle hepten hafif olduğu zaman ne yapacaksın? Baston böyle tutacaksın. Bazı kere görüyorlar. Din düşmanı olsalar, İslam düşmanı falan. O bastondan ne kadar etkileniyorlar biliyor musun? Mavzerden daha şey. Tanktan daha tesir ediyor baston. Heybet var. İmsakül asa sünnetül enbiya. Bütün peygamberlerin sünnetidir. Kur'an'da da geçer. Ve alametül mümin. Müminin alametidir diyor. Vakar var, heybet var. Öyle mi değil mi? Şimdi sünnetler, yani bunun tabii çok önemlileri var. Tabii hepsi önemli ama kuvvetli, müekkede olanlar var. İşte sakal gibi, efendim o misvak çok kuvvetli mesela. Yok, farz kılacaktım diyor. İşte ümmetime zorluk olmasa farz kılacaktım buyur olan sünnetler. Onlarda tabii biraz daha kuvvet var. Ama diğer sünnetleri de hafife alamayız. Bu sünnetlerimden çıkarsanız, sadece bunlar değil, muamelatta sünnetler var, ahlak, ticaret ahlakında sünnetler var, evlenmede sünnetler var, boşanmada sünnetler var, giyim kuşamda sünnetler var, konuşmada sünnetler var, insanların suratına bakışta sünnetler var, dolu sünnet var. Sen efendim bunları bir bütün olarak değerlendireceğiz. Ama bunları terk ettiğiniz zaman sellatallahu aleykum ve yuhifukum, Allah sizin başınıza sizi korkutacakları musallat edecek. Şimdi korku var mı bizde? Var. Bütün İslam toplumlarında korku var mı? Var. Bütün Orta Doğu bekliyor şimdi. NATO, Amerika ne zaman kafamıza inecek? Korku var. Neden? Sünnet terk edildi. فَلَا يُنْزَعُ الْخَوْفُ مِنْ قُلُوبِكُمْ. Bu korku sizin kalbinizden çıkmayacak diyor. Ne zamana kadar? حَتَّى تَعُودُوا اِلَى سُنَّتِي. Siz benim yoluma dönünceye kadar. Ya benim sünnetime tevbe edip dönersiniz, ya da korkak vaziyette, rezil vaziyette yaşarsınız. Allah bizi bu korkudan, yaratıklardan korkmaktan, yaratılanı unutmaktan ve bu sünnetten uzak kalmaktan bir an evvel kurtarsın, halas eylesin. Allah'ım kalbimize kendi korkusunu işletsin, yerleştirsin. O korku ki bizi bütün haramlardan korusun, kurtarsın. O korku ki bizi Allah'ın düşmanlarından, kimseden korkutmasın. Amin. Evet. Şimdi burada bu demektir ki ibret alın. Yani ne demektir bu? Siz de onların başına gelen bir bela ile karşılaşmamak için düşünün. Neyi düşünün? Bunlar ne yaptı da böyle oldu? Firavunlar. Ha şimdi mesela ibret alınacak. Yakında olaylar oldu. Nedir o? Emsevüslü mübarek durum. Şimdi Kaddafi'nin durumu. Değil mi? Daha evvel Saddam'ın durumu. Bunlar çok acayip olaylar değil mi? Ders alınacak şeyler değil mi? 30 milyar, 40 milyar dolar serveti var. 40 milyar dolar. İsviçre Bankası'na, İngiltere, şuraya, buraya. Paraları dondurdular mı bankalar, yavrular? Paraları dondurdular. Şimdi onlar paraya ulaşabiliyor mu? Ulaşamıyor. Para bunlara gelebiliyor mu? Gelemiyor. Ne hale geldiler? O Saddam öyle Amerika'nın şeyine uyup girdi Kuveyt'e. Orayı da berbat. Oradan Suudi Arabistan'ı korkuttu. Suudi Arabistan'da çağırdı gavurları, gelin beni koruyun diye. Oraya bir yerleştiler, girdiler, bir daha çıkmıyorlar. Kaç bin askeri var orada da. Hep o satlama yaptırdılar o zaman o işleri. Ondan sonra tevbe etti. Tevbe, Erbakan Hoca öyle dedi, bizim eve gelmişti bir kere. Dedi ki tevbe etti, çok pişman oldu. Hocaları topladı dedi, herkese, ehl-i sünnet alimlere çok şey yaptı falan. Tevbe etti. Ama tevbe etti de. İş işten geçti. Hani Allah'ın indindeki tevbesi kabul olur olmaz, onu ben bilmem. Allah bilir. Ama bu kadar oyuna geldikten sonra ne hale geldi? Saklanmış bir deliğin dibinden çıkarttı, buldular mesela. Neyse, yine de onlara taviz vermedi son mahkemelerde, şurada burada. Bağırdı, mağırdı, çağırdı, bir şeyler etti. Sonda da yine bir kelime-i şehadet nasip oldu. Bu da önemli bir mesele. Şimdi ben mesela son nefeste kelime-i şehadet getirebilecek miyim diye bir garantim yok. Ama Saddam canlı yayında kelime-i şehadet getirdi mesela. Yani bu da bir önemli bir şey. Ama o kadar otorite, o kadar cebbarlık. Tabii o zaman İslam'dan da çok uzaktı. Komünizm kafası, Baas zihniyeti falan. Ne hale geldi? Gavurdan dost olur musun? Sana dedi ki şunu yap, şunu yap, şunu yap. Ben seni koruyacağım. Ondan sonra birden seni yolda bırakır. Ya Allah'ın düşmanına güvenilir mi ya? لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ Müslüman olmayanlardan sırdaş edinmeyin. Onlarla istişare yapmayın. Onlardan fikir sormayın. لَا يَلُونَكُمْ قَبَالًا Onlar sizin fesadınızı, fitnenizi eksik etmezler. Devamlısı karıştırırlar. وَتْلُوا مَا عَنِتُّمْ Onlar sizin sıkıntınızı isterler. قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ Buğuz, nefret, kin, İslam düşmanlığı onların ağızlarından çıkmaktadır. وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اَكْبَرُ Kalplerinin içlerinde gizlediği daha büyük. Yani ne planları var işlerinde? Bir Müslüman yaşasın istemezler. قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ Siz aklınızı çalıştırıyorsanız biz size bu kadar ayetleri beyan ettik. هَا اَنْتُمُ لَا تُحِبُّونَهُمْ Siz ne yanlış adamsınız ey Müslümanlar. Siz kafirleri seviyorsunuz ya. وَلَا يُحِبُّونَكُمْ Onlar sizi sevmiyor. Siz Allah'ın gönderdiği bütün peygamberlere inanıyorsunuz. Bütün kitaplara inanıyorsunuz. Onlar sizin dininize inanmıyor. Peygamberinize inanmıyor. İnandık dese de uymuyor. Sizinle karşılaştıkları zaman biz de iman ettik diyorlar. İşte şimdi bu diyalogçuların dedikleri gibi. Falan adam Hristiyan'dı ama bizim peygamberi de kabul ederdi. O da çünkü onlarla karşılaştığı zaman ne diyor? Muhammed peygamber, çok doğru peygamber, çok dürüst bir adam. Allah'ın elçisi, ben kabul ediyorum. Öyle derler. Ve idâ halev, tek başlarına kaldıkları zaman aralan addu aleykum lenâmine minel gayz. Öfkelerinden, kinlerinden parmaklarının uçlarını ısırırlar. Bunları nasıl ezemiyoruz, geçemiyoruz? Şimdi Allah mı daha biliyor? Müslüman olmayanların durumunu? Efendim, siz mi daha iyi biliyorsunuz? قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ Habibim söyle ki, ey kafirler, İslam'a ve Müslümanlara karşı öfkenizle geberin. Kur'an'da böyle ayet var ya. Allah onlara kahrolun diye beddua diyor. اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورُ Allah kalplerde olan gizli niyetleri hakkıyla bilendir. اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُومُ Size bir iyilik, güzellik gelse, zafer, ganimet gelse onlar üzülür. Beyin tuzulküm seyyetün yefrahû biha. Sizin başınıza bir bela, bir hezimet, bozgun gelse sevinirler. Ve in tasbirû ve tettekû. Sabrederseniz, dinime sarılırsanız, haramlardan kaçınırsanız. Lâ yedurrukum keydûm şeyâ. Ne kadar hile yapsalar, tuzak kursalar. Bütün planlar, masa başı, masa altı, yer altı, yer üstü. Şu İslam ülkelerini işgal etmek, vatanlarını böldürmek için asla hileleri şeycik zarar veremeyecek. Ayet bu. Ama şart sabır, takva. Aksi takdirde göz bakarak eskilerin başına gelenden daha beter, Allah muhafaza, işgallerle de efendim harplerle de dinimiz, dünyamız, namusumuz, vatanımız, kutsallarımız, mukaddesatımızın hepsi tehlikeye gidecek belalarla da karşılaşabiliriz. Onun için ne olur ibret alın. Ne olur ibret alın. Bütün batanlar, Müslüman olup da batanların hepsine bakın, kafirlerle dostluktan dolayı batmışlardır. Kafirlerle birleşmekten, ittifaktan batmışlardır. Onları sırdaş etmekten, onları iç işlerine sokmaktan dolayı batmışlardır. Değil mi? Efendim sen onların adamlarına yetki verirsen, onların adamlarına bütün bilgileri verirsen, şimdi dünya çapında bütün bilgiler onda. Sen bile bilgiyi kimden soruyorsun? Teröristler işte sınırdan geçti miler, geçmedi miler, ne oldu? Bilgiyi kime soruyorsun? Amerika'ya. O da sana geçmedi derse, sen de geçmedi diyeceksin. Ama adam geliyor, karakolları basıyor. Lan hani geçmemişti bunlar? İşte biz anlamadık bunu. Bunlar nasıl geçmiş? Gece geçtiler herhalde bunlar falan. Devamlı böyle Türkiye'yi kandırıyor mu lan? Kandırıyorlar. 30 senedir biz Türkiye ile beraberiz. Terörü bitirmek için. 30 senedir terörü bitirmek için beraberiz. Hala da bitmedi. O zaman bunlar kalleş. Bunlar yalancı. Bunlar sahtekar. Allah Teala bunları bizden iyi biliyor. İbret alın. Korkmayın. Ne olur? Hiçbir şey olmaz. Allah onların kalbine bir korku atar. Onlar bizle uğraşamayacak hale gelirler inşallah. Hiç plan bile yapamazlar. Şimdi plan proje, haritalar, şurası şuranın, burası buranın. Ta efendim Amerika'da şurada burada bu haritalar var ya. Memleketi bölmüşler, oraya buraya vermişler. Gidiyorsun bu haritayı da görüyorsun yani. Sen nasıl dostsun? Sen dostsan düşmana ihtiyaç yok. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Onun için biz ibret alacağız. İnşallah bu kafirlerle dostluk öneren, bunlarla samimiyet, diyalog, efendim yok bunlarda cennete girecek, yok bunlara kız verilir. Bu kadar yanlış işler yapanlar. Hoca da olsa dinlemeyeceğiz. Efendim sabaha kadar ağlasa da itibar etmeyeceğiz. İslam dinine azu düşlerimizle sımsıkı sarılacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine hakkıyla ittiba edeceğiz. İnşallah bütün bu belalardan Allah'ın fazl-ı keremiyle bizi kurtaracak. Evet. Şimdi bu tabii dersimiz ibret almak. Geçmişte yaşananlar. Bundan ibret almak için ne okumak lazım evvelce? Hazreti Kur'an'ı okumak lazım. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصَهِمْ عِبْرَةٌ لِيُولِي الْأَلْبَابِ. Peygamberlerin kıssalarında ne var? Akıl sahipleri için ibret var. مَا كَانَ حَد۪يثًا يُفْتَرَى. Kur'an uydurulmuş bir haber değil. Allah'ın kitabı nasıl beyanlar, nasıl beyanlar. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası. Ne acayip bir şey ya. İbrahim Aleyhisselam'ın kıssaları. Musa Aleyhisselam'ın kıssası. Anası gizlice doğuruyor. Firavun hamilelerin başına görevli koymuş. Doğurduğu gibi bakıyor ya. Erkekse kesiyor hemen. Gizleyebildi. Neden gizleyebildi? Hamileliğini belli etmedi. Ta baştan beri evden çıkmayacaksın. Öyle arada sırada çıkarsan anlarlar. Hiç evinden çıkmadı. Hamileliği süresince kimse bilmedi. Çocuğu doğurdu. Eyvah! O istiyor ne olsun? Kız olsun da yaşasın. Allah ne istiyor? Oğlan olacak. Oğlan oldu. Bir sene kesiyor, bir sene bırakıyor. Harun Aleyhisselam, halbuki Allah Musa Aleyhisselam'ı yaşatacaksan ne yapardı onu? Bağış senesinde yaratsa onu, sorun yok. Ama Harun Aleyhisselam bir yaş büyük abisi. Harun Aleyhisselam muaf. Bağış senesinde doğdu. Dediler tamam. Onu öldürmediler. Ondan sonra niye bir sene bırakıyorlar? İşte biraz da yaşasın da işleri kim yapacak? Yani beni İsrail, İsrailoğulları köle ya. Kıptilerin kölesi, firavunların. Dolayısıyla çok iş var ortalıkta. Erkekler hep kesilirse ne olur? Kadınların da gücü o kadar yetmez ağır işlere. Onun için bir sene kalsın onlar hizmetçi olur. Musa Aleyhisselam'da Allah-u Teala inadına ne vakit yaratıyor? Kesim senesi. Kes de göreyim diye. Kesemiyor. Ondan sonra anasına ne vahyettik diyor. Korkuyor annesi devamlı biri gelir görür çocuğu kesecekler. Mevla buyuruyor ki sen bundan korkma. Sen ne yap? Bir tane sandık yap tahtadan. Onun içini ziftle sıva. Ondan sonra bu çocuğu içine koy. Ondan sonra ağzını kapa. Bu olur ya. Yani. Sonra Bunu Nil Irmağı'na bırak. E ya Rabbi, Firavun keseceğine ben boğacağım onu zaten. Ya sana ne? Bırak. O da kız kardeşine diyor ki sen takip et bu sandığı. Halbuki Mevla demiyor kız kardeşi takip etsin, ama işte anne yüreği. Annesine ne geliyor? Vahiy geliyor, ama o vahiyin manası nedir? İlhamdır. İlhamdır. Çünkü kadından peygamber olmaz, onun için vahiy gelmez. Ama ilham gelir. İlham ne kabildendir? Keramettir. Peki Allah dostları, evliyaullah da gaybı bilir mi? Allah'ın bildirmesiyle bilir. Çünkü bu annemiz peygamber olmadığına göre evliyaullah da bildiğini gösteriyor. Sen efendim atıyor onu. Mevla onu atarken de ne buyuruyor? Ben diyor bunu inna raddu ileyk, bu çocuğu sana geri döndüreceğim. Sağ salim döndüreceğim. Ve cealum nel murselin, bunu peygamberlerden yapacağım. İşte bu. Karar verildiyse kimse buna mani olamaz. O da attı onu ırmağa, emir tuttu. Kardeşine de dedi takip et. O da izledi, izledi, geldi geldi. İki tane hark var. Bir taraf Firavun'un sarayına gidiyor. Bir taraf işte denize doğru gidiyor. O da istiyor ki denize doğru gitsin. Ya denize doğru giderse daha tehlike. Ama Firavun'un eline düşerse kesecek onu diye. Mevla da onu nereye gönderiyor? Firavun'un harkına. Eyvah! Gidiyor annesine haber. Yandık. Çocuk gitti. Ne gitti? Mevla buyuruyor ki masrafını da ona ödettireceğim diyor. Masrafını da ona ödettireceğim. Onun tacını tahtını başına çökertecek, çocuğun masrafını da ona ödettireceğim diyor. Ondan sonra gidiyor efendim Firavun'un hanımıyla Firavun gölde şey ırmağın kenarında işte beklerlerken veyahut yüzerlerken neyse, bir de aa sandık efendim gidiyor oradan. Getirin şu sandığı, getiriyorlar, bir de bakın nur topu gibi çocuk parmağını emiyor. Mevla onu öyle besliyor parmağından. Ondan sonra Firavun hemen öldürmesi düşünüyor ki bu sene kesim senesi, bu nereden geldi falan. Hanımı ne diyor? Annemiz cennet hatunu Asiye valide diyor ki ben bunu sana öldürttürmem diyor. Onda çocuğu da olmuyor. Firavun çünkü yani kısır, bir de cinsi münasebette yapıyorum zannediyor. Cinlerle birleşiyor. Asiye validemizi Allah ondan muhafaza ediyor. Onun için çocuğu da olmamış. Ya diyor bak çocuğumuz da olmadı. Ne olur diyor bu çocuğu bana bağışla bırak diyor falan. E tamam diyor. Ondan sonra çocuk süt emmiyor. O geliyor süt anne. Bütün memleket kuyruk. Firavun'un evlatlığı oldu. Ama süt anne yok. Yani süt almıyor. Harramna aleyl merada'a. Biz diyor bütün diyor emzikli süt annelerin memesinden emmeyi Musa'ya haram ettik. Haram ettik ne demek? İçemez diyor. Çocuk içmiyor. İçmiyor. Bu kadar insan geliyor geçiyor. Efendim ondan sonra kız kardeşi geliyor. Diyor ki bir diyor kadın var diyor. Onun sütünü bütün çocuklar, kokusu iyi diyor onun. Bütün çocuklar alıyor onun sütünü diyor. Onu getirsem acaba? Getir diyor, bu çocuk ölecek falan. Getiriyor anasını. Anasını hemen emince evet tamam. Anası da diyor ki ben sizden uğraşamam diyor ya. Burada nasıl kadar duracağım? Benim de diyor başka çocuğum var. Abisi nasıl olsa o serbest ya. Orada sır yok diyor. Evde çocuğum var benim diyor. Nasıl olacak? Ya bu çocuğu verin bana da ben evde hemşireyim. Ben buraya nasıl geleyim gideyim her gün falan. Hem de para veriyorlar. Hem de evine gönderiyorlar. Biz onu sana göndereceğiz buyurdu mu? Ondan sonra neler oldu neler. Ama mesele Rabbim istediğini yapar mı? Yaptırır mı? Yaptırır. Mevla dilerse kulun işini sert mermere geçirir anın dişini. Mevla dilemezse kulun işini muhallebi yerken kırar dişini. Tamam kardeş. Bir de baksana aa! Lan göğe muhallebi ağzım kırıldı ya. Kırılır kardeş. Öbürü mermere kafayı vuruyor, bir şey oldu yok. Fark etmez. Mevla ne isterse onu yapar. Biz Allah'a inanalım. Şu imanı tazeleyelim. Allah'ın kudretini görelim. Şu eski ümmetlerin kıssalarını okuyalım, dinleyelim. İnşallah bu derslerden sonra onları da yaparız inşallah. Bu kıssalarda çok ibretler var Kur'an-ı Kerim. Hadis, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bile ne buyuruyor? Biz sana kalbini teskin etmek, teselli etmek ve kalbine sebat vermek için bu kıssaları okuyoruz. Ve kullenne kussu aleyke min enbâir rusul mâ nusebbitu bihi fuâdeke. Biz senin gönlünü sabit kılmak için bu kadar peygamberlerin kıssalarını sana okumaktayız. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki Allah'ımızı gördü ya. Rabbimizin cemalini gördü, melekleri gördü, cennet her şeyi gördü. Ama ona bile ne diyor? Seni teselli ediyoruz. Yani insanın imanının nurunu kuvvetlendirecek ve artıracak derslere, ilim meclislerine, sohbetlere, kıssalara mutlaka ihtiyacı var mıymış? Varmış. Çünkü bu Allah'ın kudret ayetlerini okumayanlar da ne oluyor? Hep böyle sebeplere takılıp kalmak, onları yaratanı unutmak gibi bir gaflet arzu oluyor. Allah'ım bizi bu gaflet uykusundan ikaz eylesin. Amin. Şimdi bu derginin çıktığında geçen hafta çıkmış mıydı? He? Ha, Arifan dergisi çıktı size. Gittik Kosova'ya. Kosova'da ne yaptık, ne ettik? Yediğimiz, içtiğimiz bize. Efendim? Ben pek bir şey de yiyemedim gerçi de. Efendim? Burada Kosova Diyanet Reisi bizi karşıladı. Tam Ehl-i Sünnet. Elhamdülillah. Orada sohbetler oldu. Sultan Murad Hazretleri'ne ziyaretler. Oradaki çok önemli bilgiler var. İnşallah onlardan istifade edesiniz. Fakat esas tabii biz size dualar yazıyoruz. Zikirler yazıyoruz. Namazlar yazıyoruz. Bunlardan günlerle ilgili olarak bunlara bakarsınız inşallah. Önümüzdeki perşembe ne gecesi? He? Regaib gecesi. Hem Recep'in ilk gecesi hem de Regaib gecesi. Haftaya bu gece. Yani çift bayram. Zaten Recep'in ilk gecesi Allah'ın en sevdiği gecelerden bir tanesidir. Ve Allah dostları o gece ölmeye dua ederlerdi. Recep'in ilk gecesinin ibadetle ihya edene cennet vacip olan gece, beş geceden. Recep'in ilk gecesi. Bir de nereye geldi? İlk gecesi Perşembe'yi Cuma bağlayan geceye rastladığı için ne oldu? Cuma, ilk Cuma gecesi Regaib kandilidir. Mübarek Regaib gecesi. Onun faziletleri, namazları, zikirleri, ibadetleri inşallah bütün insanları toparlayalım. Sohbete getirelim. Akşam namazını da cemaatle kılalım. Yatsıyı da cemaatle kılalım inşallah. Regaib gecesinde. Ondan sonra namazlar bölümünde başında ilk gece o zaman yine anlatırız. Efendim ilk gece namazları, ilk Cuma gecesi namazı. Fakat şimdi ne oldu? İkisi de bir geceye geldiği için biraz tasarruf oldu yani. Efendim. Ama yine de onun namazında farklı rivayet var. Bunun namazına farklı rivayetler var. Bu namazları buradan istifade edin. Ondan sonra Perşembe gecesinin namazı, Perşembe gününün namazı. Bunlarla amel edin. Şimdi geldik biz kendi size söz verdiğimiz dualardan burada. Nedir efendim? Başına bir musibet, bela gelen kişiyi ne okuyacak? Ne okuyacak? İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Allahümme cürni fi musibeti ve ehlifli hayran minha. Bu o kadar acayip sahih hadis ve bu Kur'an-ı Kerim'de zaten istircaati var. Rabbim sabredenleri müjdeliyor ama kuru kuruya değil. Ve beşşir-i sabirin, hangi sabredenleri müjdele? Ellezine izâ asâbettü musîbe kâlu innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Böyle diyenleri, biz Allah'a aitiz, biz onun mülküyüz, bize istediğini yapar, biz ancak ona döneceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor Ebu Hureyre'den gelen rivayette, sizin biriniz başına gelen her şeyde inna lillah desin, hatta ayağının ayakkabısının bağı kopsa inna lillah desin. Çünkü orada fe inna minel mesaib, o da musibetlerdendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün eline ufak bir kıymık batmış, öyle inna lillah diye diye geliyor. Ayşe annemiz de büyük bir bela oldu zannetti. Bir de baktığı ne oldu, işte eline küçük bir şey kıymık girmiş. Dedi ya Resulallah, bu kadar inna lillah demenin sebebi bu muydu ya? Yani ufak bir şey. Buyurdu ki ya Ayşe, Allah dilerse küçüğü büyük eder, Allah dilerse büyüğü küçük eder. Yani adam kanser olur, her yerini sarmış, Allah onu iyileştirebilir. Ama küçücük bir şey batar, oradan bir mikrop bütün beden gidebilir. Onun için biz ona ufak tefek demeyeceğiz. Başa gelen üzücü her şeyde ne diyeceğiz? Ceryan söndü mesela. Hemen ne diyoruz? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Musibet. Bütün bunlar musibetlerdendir. Bu dua esas Allahümme cürni. Bu dua çok önemlidir. Ümmü Seleme annemiz, kocası sahabeden Ebu Seleme Hazretleri vefat ettiği vakitte Resulullah'tan işittiğim bir dua var. Kocasının ölmesi kadına musibet. İnna lillahi okudu. O sırada Allahümme cürni fi musibeti. Arapçası burada bu dergide 58. sayfada. Ne demek? Ya Rabbi bu musibetimde bana sevap ver ve bana bundan daha iyisini, yani elimden çıkandan daha hayırlısını yerine ver. Bu duayı yaptım diyor. Müslim hadisi ya, en sahih kaynaklarda geçiyor. Bu duayı yaptım, ondan sonra Allah bana daha hayırlısını nasip etti. Kimi nasip etti? Resulullah nasip etti. Kocası vefat etti, kimin hanımı oldu? Resulullah. Neyle diyor? Bu duayı yaptım ya daha hayırlısını. İşte bak. Arabana bir şey oldu, bu duayı yapıyorsun, daha iyisi. Hangi başına bela geldi, evine bir şey geldi, çocuğuna bir şey oldu, hastalık geldi, bu duayı yapıyorsun hemen. Çok daha hayırlısını Allah nasip edecek inşallah. Mesela evvelce bir hastalık geçirdin, şimdi iyileştin. Fakat aklına geldi, aklına gelir gelmez bu dua. Diyor ki aynı başına hastalık geldiğinde ne sevap alırsa bu duayı ne kadar okusa o kadar o hastalık kadar sevap alıyor yine. Her okuduğunda. Ben keşke okuyabilsem, işte ben de biraz unutuyorum. İnsülin yaparken işte iğneyi batırınca aklım başıma geliyor. Fakat tabii bazı yine telaştan unutuyorum. Halbuki her iğne yaparken okusam 25 senedir çok sevap alırım. Çünkü ilk hasta olduğumdan beri bu devam ediyor. Hepimizin böyle vardır. Ama bitse bile hastalık, yine biz onu hatırladığımız zaman bu duayı okuyacağız inşallah. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, benim ümmetime öyle bir fazilet verildi ki hiçbir ümmete nasip olmadı. O da nedir? Başlarına bela gelende inna lillah demeleridir. Çünkü Yakup aleyhisselam Yusuf aleyhisselamı kaybedince ne dedi? Ya esefa ala Yusuf. Ey gidi Yusuf'tan dolayı başıma gelenlere dedi. Demek onlara inna lillah öğretilmemişti. Eğer öğretseydi Yusuf, Yakup aleyhisselam onu okuyacaktı. Anladınız mı? Ya bu çok önemli. Efendim İbn Abbas'tan rivayet ediyor. Her kim başına bir musibet geldiği zaman inna lillah duasını okursa Allah musibetini telafi eder, akıbetini güzelleştirir, ona memnun olacağı iyi şeyler aldığından iyisini nasip eder. Ya şimdi bazı insan diyor ki bundan iyisi de olur mu? Ya Allah yapamaz olur mu ya? Niye bundan iyisi de olur mu diyorsun? Verir Allah-u Teala. Daha iyisini nasip eder. Çok başımıza geliyor sıkıntılı işler. Nelerimiz kayboldu yani. Başımıza ne sıkıntılar geldi hayatta. Ama Allah bize inna lillah demeyi nasip eylesin. Dört şey var. Bunlar kimde bulunursa Allah ona cennette bir köşk bina eder. İşlerinde efendim, bütün işlerinde kelime-i tayyibeye yapışacak. Buyurun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Başına musibet geldiğinde inna lillah ve inna ileyhi raciun. Nimet verildiğinde elhamdülillah. Günah işlediğinde estağfirullah. Devamlı zikir, devamlı Allah ile. Allah'ın kontrolünde ve takibinde olduğunu hatırlamak meselesi. Rabbim bu bakıyor. Bu kul benden haberdar mı? Beni aklına getiriyor mu? Beni unuttu. Sen unutursan o da sana unutma muamelesi yapıyor. Seni terk ediyor. Nasıl yaşayacağız? Onun için belalardan kurtulamıyoruz. Sen hatırlarsan fezkuruni ezkurküm. Siz beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Siz beni hatırlayın, ben de sizi hatırlayayım. İnşallah Rabbimiz fazl-ı keremiyle cümlemize bu istircağı, inna lillah duasını peşine gelen dua ile birlikte her musibet başımıza geldiğinde hatırlamayı nasip eylesin. Allah'ımızı unutmaktan bizi Rabbim muhafaza eylesin. Amin. Şimdi dergi yeni çıktı. Buradan çok ilimler istifade edersiniz inşallah. Haftaya zaten Regaib gecesinde Allah bizi kavuştursun inşallah. Recep-i Şerif'e kavuştursun inşallah. Faziletlerine, bereketlerine nail eylesin Rabbimiz fazl-ı keremiyle. Şimdi dergiyi her tarafa ulaştırın. Bunda çok ilimler var, çok hayırlar var. Ali Eren Hoca bir yazı yazmış. Efendim, diyor ki Bizans İmparatoru'nun Hazreti Muaviye'yi sevmemesini anlıyoruz da bu ilahiyatçı hocanın Hazreti Muaviye'yi sevmiyorum demesini anlayamıyoruz. Ehli sünnet üzerine çok hassas, sahabeyi sevmek üzerine çok önemli İmam-ı Rabbani kaynaklı mektubattan çok güzel bir yazı. Mutlaka okuyun sahabeyi sevme meselesi. Yani alenen adamlar sevmiyorum demeye başladı ya. Resulullah'ın katibini sevmiyorum diye adam. Böyle bir durumdayız. Onun için burada çok ilimler inşallah istifade edeceksiniz. Efendim, Safer'le ne alakası var? Buraya bir not almışlar ama bunu okusam size rezil olduk yani. Recep'in başlangıcıdır. İnşallah haftaya Perşembe. Vali Bey, Hazım Oktay Başer, kıymetli, rahmetli ağabeyimiz, onda vefat yıl dönümü geldi yine, seneyi devriyesi. Ondan dolayı kendisini rahmetle anıyoruz. Bu buralarında, buralar o zaman çok sıkıntı çektik. Bu binalarda ben hapisteyken buralara el koymak istediler, neler oldu falan. O çok yardım etti. Çok yani şimdi kabrinde yatıyor. Şuralarda bize elhamdülillah şimdi rahat rahat oturuyoruz, sohbet yapıyorsak. Allah Teala ecrini zayi etmesin. Kabrini nur eylesin, derecesini âli eylesin. Doktor annemize de Allah acil şifalar ihsan eylesin. Ona da çok hizmetler nasip eylesin. Ruhuna bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Kelime-i şehadetle Rabbim çene kapamak cümlemize nasip eylesin. Hediyemizi Hacı Vali derdi. Efendi Hazretleri ona ne derdi? Hacı Vali. Hakikaten valiydi ha. Öyle Yalova kaymakamı gibi değil. Konya'da valiydi. Efendim, namaz kıldırıyordu valiyken. Sabah namazlarına cemaate çıkıyordu. Efendi Hazretleri'ne intisap etti. Bırakmadı. Ne cemaati terk etti, ne hatmi şerifleri terk etti. Rabbim de onu rahmetinden terk etmesin. Fazl-ı keremiyle ona çok tecelli ihsan eylesin. Amin. Abdurrezzak isimli bir efendim 3 yaşında yavrumuz tümör hastalığı, kansere yakalanmış. Allah Rabbim acil şifalar ihsan eylesin. İçimizde de ne kadar hastalar varsa Rabbim acil dertlere devalar ikram eylesin. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Alel Vâb. Elhamdülillâhi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Ya Hayyu Ya Kayyum, Ya Bedi'a Semavati vel Ardı, Ya Del Celali vel İkram, Ya Del Celali vel İkram, Ya Del Celali vel İkram. Ya Rabbi, çok hayırla dua isteyenler var Ya Rabbi. MS hastası, ne kadar hastalık var Ya Rabbel Alemin. Efendim, Ayşe kardeşimiz MS hastası olmuş, şifası için dışarıda hizmet eden kardeşimiz yakın beyin ameliyatı geçirmiş. Öbür yavrumuz kanser olmuş. Nice kardeşlerimiz böyle dua istiyorlar. Onların hastalıklarını duyunca kendi hastalıklarımızı unutuyoruz. Ya Rabbi, sen fazl-ı kereminle hepsine acil şifalar ihsan eyle. Dertlerine devalar ikram eyle. Allah'ım şifalarını halk eyle. Sebeplerini halk eyle. Sebeplerini buldur Ya Rabbi. Sebeplerine teşebbüs ettir Ya Rabbi. İçimizde ne hastalar varsa Ya Rabbi. Ne hastalarımız da varsa bizden dua isteyen. Ve bu fakir dahil olmak üzere hepimizin hastalıklarımıza acil şifalar ihsan eyle. Dertlerimize devalar ikram eyle. Yoktan yaratıyorsun, ölüleri diriltiyorsun. Hastaları iyi etmek sana hiçbir şey değil Ya Rabbel Alemin. Ol dedi mi oluyor Ya Rabbi. Şifa ya beyle Ya Rabbi. Devalar ikram eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi, vadesi dolmuş, eceli gelmiş olanlara iman selameti, hoşnu katim eyle. Kelime-i şehadetler ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abdu ve resulü kelimesini okumak nasip eyle Ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle Ya Rabbel Alemin ve Ya Hayran Nasirin ve Ya Hayral Fatihin. Her işimizde ibret alanlardan eyle Ya Rabbi. Başına bela gelenlerden ibret almayı bize nasip eyle. Helak olmuş kavimlerden ibret almayı nasip eyle. Hazreti Kur'an'ın derslerinden öğüt almayı nasip eyle. Konu komşularımızdan ölenlerle ibret almayı nasip eyle. Ya Rabbi, günah işleyip rezil olanlardan ibret almayı nasip eyle. Allah'ın fazl-ı kereminle her Ya Rabbi sükutumuzu, dinleyişimizi, Ya Rabbi konuşmadan duruşlarımızı hep ibret eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi, hep ders almak nasip eyle Ya Rabbi. Uslu kullarına ilhak eyle Ya Rabbi. Sünnet-i seniye hakkıyla ittiba nasip eyle Ya Rabbi. Habibinin 4000 aşkın sünnetinden bize de hayatımızda Ya Rabbi. Hepsini tatbika muvaffak eyle Ya Rabbi. Fırsat ver Ya Rabbi. Şuur ver, feraset ver Ya Rabbi. Basiret sahiplerine nida ediyorsun. İbret almalarını emrediyorsun. Bize de basiret ver Ya Rabbel Alemin. Hakkı hak göster, ona uymak nasip eyle. Batılı batıl göster, ondan sakınmak nasip eyle. Ya Rabbi, dinimizi böyle öbür dinlerle karman çorman yapmak isteyenleri Ya Rabbi sen onlara fırsat verme Ya Rabbi. Onların hizmet diye gösterdikleri hezimetlerinden bizleri uzak eyle Ya Rabbi. Çoluk çocuğumuzu muhafaza eyle Ya Rabbi. İyi niyetlerle kapılmış olanları da bu şirk itikatlarından, bu İslam'dan gayri dinleri tasdiklerden, Müslüman olmadan cennete girileceğini savunmalarından, bu fikirlere kapılmalarından kurtar Ya Rabbi, muhafaza eyle Ya Rabbi. Bizim en büyük değerimiz imanımızdır Ya Rabbi. Sen bize malımızdan, mülkümüzden, en sevdiklerimizden daha ziyade senin sevgini, Habibinin sevgisini ve Müslüman olarak kalmak, Müslüman olarak ölme derdini ihsan eyle ya Rabbi. İmandan sonra kafirlere dönmeyi, gözü bakarak canlı canlı ateşe atılmak gibi bize kerih göster ya Rabbi. Çirkin göster ya Rabbi. Taviz verdirme ya Rabbi. Ayaklarımızı kaydırma ya Rabbi. Bizi caydırma ya Rabbi. Şüphelendirme ya Rabbi. Vesveselere kaptırma ya Rabbi. Kalplerimizi kaydırma ya Rabbi. Allah'ım rahmetini hibe eyle ya Rabbi. Lütfunu bahşeyle ya Rabbi. Allah'ım şu iman selametiyle çene kapamak nasip eyle. Bu dünyanın afatlarından, ya Rabbi kıyamet alametlerinden, bu kadar sıkıntılardan, tehditlerden, şantajlardan dolayı bizleri dinimizde en ufak bir tereddüde sevk etme ya Rabbel Alemin. Veya hayran nasirin, sabit olan kullarına, sadık olan kullarına, sözünde duranlara, yolunda ölenlere ilhak eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi bütün bu cemaatimiz, dinleyenlerimiz, tabi uzaklardan kadın erkek hepsini de bu dualara ilhak eyle. Günahlarımızı affeyle, mağfiret eyle. Cennetini, cemalini ikram eyle. Cennetini ve rızanı helal eyle. Mutlaka cennete girmemizi nasip eyle. Azabından, gazabından sana sığındık, emin eyle. Allah'ım ateşin sesini bile işittirme ya Rabbi. Gösterme ya Rabbi. Sen gazabına çarpılmaktan bizi muhafaza eyle. Bize seni gazap ettirecek inançlardan, amellerden bizi muhafaza eyle ya Rabbel Alemin. Veya hayrın nasıl cennete yaklaştıracak inançlar, amellere muvaffak eyle. Ateşe yaklaştıracak inançlardan, amellerden ırak eyle. Ya Rabbi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem neler istediyse bize de nasip eyle. Ya Rabbi o nelerden sığındıysa sana sığındık ya Rabbi, bizi muhafaza eyle. Allah'ım bildik bilmedik yakında gelecekte bütün hayırları bize nasip eyle. Bildiğimiz bilmediğimiz yakında gelecekte ileride ne kadar şer varsa bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ancak senden yardım istenilir. Ancak senin kapında dilencilik edilir. Sen bizi halas eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve ya hayrun nasirin ve ya hayrul fatihin. Ailelerimizi yar eyle, itaatkar eyle. Çoluk çocuklarımızı salihlere ilhak eyle. Namaz ehli eyle, Kur'an ehli eyle. Bir vakit namazı kaçırmaktan bizi muhafaza eyle. Allah'ım namazı canımızdan ileri tutmak, gözümüzün bebeğinden daha ziyade korumak nasip eyle. Allah'ım gözümüzün nuru, aydınlığını namaz eyle ya Rabbi. Çoluk çocuğumuz, ocaklarımızı hep Kur'an sünnet ocağı eyle ya Rabbi. Günahlarımızı sevaplara tebdil eyle ya Rabbi. Amin diyenlerin harcı hemden azade eyle ya Rabbi. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri العظيم الجاهي وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لك يا رب العالمين محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم بإذن خشنت ورازي إلي يا ربي خبردار إلي مجلسimizden يا ربي. Şefaatlerine, himmetlerine nail ve dahil eyle ya Rabbi. Elimizden tutmasın nasip eyle ya Rabbi. Yolundan kaymamamız için bize destekir olmasın ihsan eyle ya Rabbi. İlâ şerefi ruhun nebi Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sahibi şeyhina. İlâ ruhu ruhina imam tarikatina efendimiz khasaten. Ve ilâ ruhu cemi'u meşâkhina ve saatizna emmâtina emmâtil müslümin ve emmâtil cemaatil hadirin. Şeyhülislam İsmail Efendi'nin ve civarlarında bulunanların, İsmet Garibullah Hazretlerinin, Halil Nurullah Efendi'nin ve civarlarında bulunanların ve bütün geçmişlerimizden müminin müminatın, özellikle Hazım amcamızın, ağabeyimizin, Hace Vali'nin de ruhuna El Fatiha. Mevlana gibi düşünen, Yunus gibi söyleyen radyo. Sesimize kulak verin. Burası Lale Gül FM. Söz söylemek sanattır. Söylenmesi gerekeni söylüyoruz. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Mescit yayını.